zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Emocje podczas spotkania premiera z mieszkańcami Gdańska. Przekrzykiwali się zwolennicy i przeciwnicy rządu. Zorganizowane grupy próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami. Mam jeden komunikat. Będziemy rozmawiać. Komentuje rzeczniczka gabinetu Mateusza Morawieckiego. Prokuratorzy z Łodzi chcą ponownie przesłuchać Tomasza Komenda. Wyjaśniają nieprawidłowości w postępowaniu, po którym został skazany za gwałt i zabójstwo. Dar młodzieży w rejsie dookoła świata. Wczoraj żaglowiec wypłynął z portu w Gdyni. To ogromna przygoda, przeżycie. Zarówno dla tych, co płyną, dla tych, co żegnają, tych, co płyną. Żadne krzyki nie przerwą dialogu rządu z Polakami. Tak rzeczniczka rządu odpowiada na incydent w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas spotkania premiera z mieszkańcami miasta doszło do przepychanek i utarczek słownych pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami rządu. Wybuchły, gdy zapytano Mateusza Morawieckiego o trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych. Część osób wyjęła egzemplarze konstytucji, wznoszono okrzyki kłamca i solidarność. Zwolennicy szefa rządu śpiewali 100 lat i krzyczeli Bolek. Obie grupy zaczęły przepychać się i wzajemnie obrażać. Po tych wydarzeniach rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że takie sytuacje nie wpłyną na plany Zjednoczonej Prawicy. Zorganizowane grupy, które wręcz można nazwać bojowkami, bo na niektórych spotkaniach pojawiają się te same twarze, próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami. Mam jeden komunikat. Będziemy rozmawiać. Żadne krzyki nie przerwą tego dialogu. Te krzyki również nie przykryją braku programu. Niestety brak programu, brak konkretnych działań dla Polski, dla Polaków wyraża się przez opozycję nasyłaniem takich zorganizowanych grup, ale ten dialog będzie trwał. Po spotkaniu z mieszkańcami Gdańska premier opuścił salę w asyście policji. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w postępowaniu, po którym Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo. Spędził za kratami 18 lat. Kilka dni temu został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. O planach prokuratorów mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Na najbliższy tydzień planujemy kontynuować przesłuchania. Przede wszystkim chcemy w dalszym ciągu realizować czynności z udziałem Tomasza Komendy. Prokuratura sprawdza, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów i zeznania, także zatajania tych, które świadczyłyby o niewinności Tomasza Komendy. Sprawdzane są również nieprawidłowości związane z jego pobytem w zakładach karnych. Ta nominacja nie jest dla mnie, ona jest dla jałmużnika, mówi arcybiskup Konrad Krajewski. Ja tylko zrobiłem to, co chciał zrobić Ojciec Święty, mówi duchowny. 29 czerwca arcybiskup Krajewski, nazywany charytatywnym ramieniem papieża, zostanie kardynałem. Ogłosił to w Watykanie Franciszek. Przyszły nowy polski kardynał ma 54 lata. Papież Franciszek 5 lat temu udzielił mu sakry biskupiej i uczynił swoim jałmużnikiem. Arcybiskup Krajewski od tej pory zaczął zajmować się w imieniu papieża pomocą najbardziej potrzebującym, w tym uchodźcom. Dzięki swemu zaangażowaniu i pomysłowym inicjatywom arcybiskup Krajewski zdobył sobie ogromną popularność najpierw we włoskich, a potem w światowych mediach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeden z pomysłów papieskiego jałmużnika to organizowana od kilku lat przed Bożym Narodzeniem loteria. Ci, którzy wykupią losy, mogą wylosować cenne prezenty, jakie otrzymuje Franciszek, m.in. samochody, rowery, zegarki czy złote pióra. Przygotowany przez jego urząd na placu Świętego Piotra prysznicę, zakład fryzjerski i punkt medyczny odwiedza codziennie około 150 bezdomnych i najuboższych. Jałmużnik kupił śpiwory dla spędzających noce w pobliżu Watykanu, a z grupą wolontariuszy roznosi tam kolację. Przed rokiem oddał swoje służbowe mieszkanie rodzinie uchodźców z Syrii, która przybyła do Rzymu korytarzem humanitarnym. Zamieszkał w biurze. To nic nadzwyczajnego, powiedział wówczas dziennikowi La Repubblica. Dar młodzieży przepłynął już pierwsze mile swojej podróży dookoła świata. Do pokonania ma ich około 30 tysięcy. A rejsy zorganizowano z okazji stulecia niepodległości Polski. Dar młodzieży w porcie w Gdyni żegnało kilkaset osób. Inne statki stworzyły bramę wodną. Włączone zostały też wszystkie możliwe syreny. Przyjechaliśmy specjalnie z Kutna, także przez 4 godziny debatowaliśmy, gdzie byśmy pojechali. No to pierwszy cel jaki by był? Odludna wyspa. W rejsie weźmie udział około 1000 osób. Załogę podzielono na 6 zmian. Większość to studenci Akademii Morskich z Gdyni i Szczecina. Pozostali to laureaci konkursu. Moim marzeniem jest chociaż chwila przy pełnych żaglach, ale to chyba nie jest realne. Kto z was będzie wchodził tam na samą górę? Wszyscy. Dar młodzieży zacumuje w portach Kopenhagi, Dakaru, Dżakarty, Singapuru czy Los Angeles. Dopłynie też do Panamy na czas Światowych Dni Młodzieży. Premier Mateusz Morawiecki zachęca uczestników, by promowali Polskę. I niech mówi o tym wielkim dziele, które jest przed nami, czyli budowa Wielkiej Rzeczpospolitej. Dar młodzieży wróci z podróży dookoła świata w marcu przyszłego roku. Z Gdyni, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Legia mistrzem w cieniu skandalu. Jej wyjazdowy mecz z Lechem w 80 minucie przerwali chuliganie kolejorza racami wtargnięciem na murawę. Do tej pory legioniści prowadzili 2-0. Sędzia przerwał mecz, a obradująca w trybie pilnym komisja ligi zweryfikowała wynik na walkover dla Legii, czyli 3-0. Taki rezultat dał Legii tytuł. Do mistrzostwa wystarczył jej remis w Poznaniu, mówi napastnik Jarosław Niezgoda. Trochę było tych takich zlotów i upadków, dużo takich kryzysów. Dużo się mówiło szczególnie o tych kryzysach, a jednak mamy dublet. To prawda, Legia poza mistrzostwem wywalczyła też Puchar Polski. Szansę na tytuł przed ostatnią kolejką miała jeszcze Jagiellonia. Musiała wygrać z Wisłą Płocki, wygrała 2-1, ale też liczyć na porażkę Legii w Poznaniu, tego jak już powiedzieliśmy, się nie doczekała. W europejskich pucharach poza Legią, Jagą i Lechem zagra jeszcze Górnik dzięki wygranej 2-0 z Wisłą Kraków. W meczu o Pietruszkę Korona przegrała z Zagłębiem 0-2. Z Ligi spadają Sandecja i Bruk Betę. Arkadiusz Milik znów strzelił gola dla Napoli w Serie A. To była bramka na 2-1 w spotkaniu przeciwko Crotone w ostatniej kolejce we Włoszech. Po piłce hokej i kolejny tytuł Mistrzów Świata dla Szwedów w finale po rzutach karnych 3-2 pokonali Szwajcarów. 1-1 w meczu siatkarskim może być wynikiem końcowym. Vital Heinen i Stefan Antiga umówili się, że w drugim spotkaniu towarzyskim Polski i Kanady rozegrane zostaną 2 sety i skończyło się remisem. W sobotę Kanadyjczycy w spotkaniu rozgrywanym na pełnym dystansie i przy pełnych trybunach zwyciężyli 3-1. 4 sety w Katowicach, 3 w Rzymie. Rafa Nadal pokonał Aleksandra Zwieriewa w finale tenisowego turnieju na Foro Italico. U pań zwyciężyła Elina Svitolina. W 2 partiach wygrała z liderką światowego rankingu Simoną Halep. Łukasz Pieniążek zajął 9. miejsce w samochodowym rajdzie Portugalii. To spory sukces naszego młodego kierowcy. Zwyciężył Thierry Neuville. Za oceanem koszykarze Golden State Warriors zmierzają po kolejny tytuł. Rozbili 126-85 Houston Rockets i w finale konferencji zachodniej prowadzą 2-1. Jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Unia Tarnów wygrała z GKM Grudziądz, Sparta Wrocław pokonała Faluba z Zielona Góra, a Stal Gorzów zwyciężyła Włókniarza Częstochowa. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Żużelek to mi się kojarzy z taką mocną kawą sypaną. Troszkę, ale dziś słonecznie, zachmurzy się i przelotnie popada na Suwalszczyźnie. W ciągu dnia pokropi także na Podkarpaciu i na Podhalu. Na Podlasiu możliwe burze, ciśnienie spada, temperatura od 18 stopni w Przemyślu, 19 w Łodzi, Trójmieście, Lublinie i Suwałkach, 20 w Poznaniu, Toruniu, Katowicach i Krakowie, 21 w Warszawie, Olsztynie i we Wrocławiu, do 22 w Szczecinie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. LED TV LG 43 cale za 1199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 8,5 minuty po 7. Już niedługo dr Tomasz będzie o bąbelkach opowiadał. Proszę tego wszystkiego posłuchać, ale wcześniej Guns N' Roses, a wcześniej jeszcze... Zapraszamy do reklamy. Tylko dla, tylko za, tylko do... Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są produkty, które się wyróżniają.

Kłaniam się panu. Dzień dobry. Nie będzie łatwo, bo wystąpi bardzo śmieszne słowo bąbel. Bąbel. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, że mnie bawi. Wie pan co, kiedyś pamiętam, było takie jakieś takie posiedzenie Sejmu i ktoś nie potrafił powiedzieć Hongkong. I wszyscy się rechotali i w sumie dlatego odsłuchiwałem. Faktycznie można się z tego śmiać, chociaż w którymś momencie już chyba padło dobrze powiedziane Hongkong. W Hongkongu. Hongkongu. To pan poseł Gadzinowski tak mówił. Tak. Wygrał tym srebrne usta, ale to nie o to chodzi. Dzisiaj nie będzie o bąblach. Chodzi. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aneta pyta o bardzo prostą rzecz. Co znajduje się w bąblach gotującej się wody? Jak już się gotuje, to już jest tylko para wodna. Mhm. Nie ma powietrza? Nie. Czyli gazowa woda. Mhm. W sensie, no woda, ale w fazie gazowej. Gotowanie się, w ogóle wrzenie, definicja wrzenia to jest parowanie całą objętością, a nie tylko powierzchnią tak z góry. Mhm. Normalnie jak się postawi wodę w garnku, w szklance, w czymkolwiek, to nie trzeba jej zagotować, żeby ona parowała. Co więcej, nawet jak się kostkę lodu zostawi, to z tej kostki lodu też powolutku, ale rzeczywiście jednak paruje. Dlatego można suszyć pranie w zimie, wywieszając je na zewnątrz. Ono w końcu wyschnie. Trwa to dłużej niż latem, ale wyschnie. Kucharze mówią nawet, że żeby zredukować sos, to nawet właśnie na takim małym ogniu to się szybciej zredukuje. Tak, tak. To znaczy to, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że paruje. Ale parowanie dotyczy tylko i wyłącznie powierzchni cieczy. Jeżeli ciecz wrze, to parowanie dotyczy całej objętości. Nie wchodząc za bardzo w detale, bo te detale są dosyć skomplikowane, dlaczego ten bąbel się pojawia tu, a nie tam, ale rzeczywiście w chwili, w której już się gotuje, już dochodzi do wrzenia, to w tych bąblach jest tylko i wyłącznie, w przypadku wody, para wodna. Ona zresztą, jak uwolni się z tego bąbla, to przy odpowiednich warunkach bardzo szybko może się zamienić z powrotem na wodę w stanie ciekłym. Wtedy to widzimy jako taką, no, tą chmurkę, którą zresztą niesłusznie nazywamy para. Znaczy, para jest gazem, gazów nie widać. To jest jak gdyby, co do tego nie ma wątpliwości. Jeżeli coś widzimy, to znaczy, że to już na pewno nie jest gaz, że to są maleńkie kropelki, które się skondensowały i to właśnie jest w tym bąblu. Natomiast, co jest ciekawe, w trakcie podgrzewania czegokolwiek też pojawiają się nie bąble, tylko malutkie bąbelki. I w nich znajduje się też trochę pary wodnej, ale ich skład jest troszeczkę inny. W nich znajduje się gaz, który był w cieczy rozpuszczony. Ponieważ w cieczach można rozpuszczać gazy. Ale taka pojemność cieczy, ona jest uzależniona od temperatury. Czym jest wyższa temperatura, tym mniej gazu się w tej cieczy zmieści. Innymi słowy, jeżeli rozpuściło się jakiegoś gazu, na przykład dwutlenku węgla, w wodzie o niskiej temperaturze trochę, jeżeli zaczniemy tą wodę podgrzewać, to zanim ona się zagotuje, część tego gazu po prostu musi uciec. Bo on po prostu się już w tej wodzie nie mieści. I w tych bąbelkach malutkich, które pojawiają się przed zagotowaniem, albo w momencie, jak się, powiedzmy, lekko woda ogrzewa. Mhm. Zresztą można zrobić bardzo fajny eksperyment, nalać sobie takiej wody do szklanki i postawić na parapecie. I po chwili zobaczymy, że na ściankach znajdują się dużo malutkich bąbelków. Nie chodzi o wodę gazowaną, chodzi o zwykłą taką z kranu. Więc w tych malutkich bąbelkach też jest oczywiście trochę pary wodnej, ale jest też dwutlenek węgla i są też inne rzeczy. I to jest ta różnica pomiędzy bąblem w wodzie wrzącej, gotującej się, a bąblem w wodzie takiej o niższej temperaturze. Tak sobie pomyślałem, jak pan opowiadał, że gdybym kiedykolwiek w życiu założył zespół rockowy The Bombels. The Bombels, byłoby to... Zresztą wie pan co, wracając trochę jeszcze do tego tematu, to jest jeden z większych problemów dotyczących globalnego ocieplenia, bo tak, podwyższyła się temperatura i wraz z temperaturą powietrza podwyższa się też temperatura wody. Mhm. Wody na Ziemi jest bardzo dużo, powierzchniowo i objętościowo. Ta woda, ogrzewając się, ona wyrzuca z siebie trochę dwutlenku węgla. Ten dwutlenek węgla dodatkowo podgrzewa atmosferę, a jak jest wyższa temperatura, to i woda się podgrzewa. Więc to jest taki troszeczkę proces, który, no, mam nadzieję, że gdzieś tam ma swój koniec, ale na razie w wyniku ocieplenia klimatu wydziela się dwutlenek węgla z wody, który to dwutlenek węgla dodatkowo ociepla klimat. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Wyglądało na to, że to proste pytanie, a tu proszę, ile ciekawych rzeczy. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Dzień dobry, ja mam sprawę do pana doktora Rożka. Otóż zamarznięte pranie transpiruje, a nie paruje. Dziękuję. Stoją prońko, śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. A wróci, wróci. I to dziś proszę słuchać Trójki, bo Katarzyna Nosowska będzie gościem Ani Gacek. Zapraszamy. 227 Trójek? W moich czasach studenckich, a to trochę czasu już minęło, pewnie ze 20 lat, mianem żużelka określaliśmy kaszankę na ciepło, natomiast asfaltem określaliśmy serek topiony. To tak a propos czasów studenckich i żużelka. Żużelek, znakomita rzecz. 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. I Krystian Hank. Dzień dobry. Przyznam szczerze, że sprawa, o której dziś się powiem trochę mnie też swego czasu niepokoiła, ale dzisiaj już wiem, że jest to zupełnie normalne. Dzieci mają swoich niewidzialnych przyjaciół, którzy istnieją tylko w ich wyobraźni. Tłumaczy mi psycholog dr Aleksandra Piotrowska. To jest trochę tak, jakbyśmy pytali, czy to dobrze, że świeci słońce. Słońce świeci, a dzieci od zawsze, przynajmniej część dzieci, wymyśla sobie przyjaciół towarzyszących im krócej lub dłużej, czasami przez całe lata. To pełni z punktu widzenia dzieci ważne funkcje, a powinno przez nas być traktowane po pierwsze jako cudowny przejaw dziecięcej twórczości, wyobraźni, ale też dziecięcej wrażliwości. I próba poznania tego wymyślonego przez dziecko przyjaciela jest całkiem niegłupim sposobem dowiadywania się wielu ciekawych informacji o naszym dziecku. U Tośka zaczęło się od psa wilczura, Patryka. Do dziś, kiedy jesteśmy na zakupach, zawsze kupuję dla niego mięso. Z czasem pojawiła się Zoja. Ostatnio syn, jak mówi, odbierał poród jej szczeniąt. Zresztą teraz to już ma całe rancho innych zwierzaków, o które dba, a ja dostrzegam potęgę tych relacji. Dziecko może nie potrafić uświadomić sobie i wyraźnie określić słowami pewnych swoich tęsknot, pewnych swoich obaw, a może całkiem prosto być mu opowiedzieć o tym, czego się boi jego przyjaciel. O czym tam chcemy z dzieckiem porozmawiać, możemy, odwołując się do tego przyjaciela. Ale nie powinniśmy być nadto wścibscy, choć miło byśmy okazali zainteresowanie dla kogoś, kto jest ważny dla naszego dziecka. Okazujemy mu tym szacunek. Zapytajmy, jak się przyjaciel czuje, czy podobała się wycieczka, a przy obiedzie zaproponujmy również jemu talerz czy miskę zupy. Nie szkodzi, jeśli przy tym wskażemy nie na to krzesło, przy którym akurat siedzi. Zdarza się, w końcu my jej czy jego nie widzimy. Tak się zdarzało czasem mamie Amandy, że nie widziała Rutgera, ale i ona w końcu wróciła do swojego wymyślonego przyjaciela z dzieciństwa. Błąka się takich zresztą po świecie wielu. A angielski poeta, pisarz i performer A.F. Harold w książce Przyjaciel z szafy w niesamowity sposób przedstawia świat takich postaci. Świat związany z naszym światem w taki dosyć dramatyczny sposób. Mianowicie, jeśli my zapominamy o wymyślonych, to oni ulatują z wiatrem, przestają istnieć. Koncepcja osadzenia niemal centrum świata wymyślonych istot w bibliotece jest dodatkowym smaczkiem. Takiego pomysłu zresztą na swoje dzieło nie powstydziłby się, myślę, sam David Lynch. Zresztą widziałbym go nawet w roli twórcy filmowej adaptacji książki. Tu trzeba od razu dodać, że choć najmłodsi też czasem lubią się bać, Przyjaciel z szafy to nie jest książka dla wszystkich dzieci. Ta fabuła bardzo wyraźnie ma coś z thrillera. Wyrzuty adrenaliny. Ja, całkiem dorosła osoba, u siebie obserwowałam. Tylko dowcip polega na tym, że dobre książki powinny ułatwiać dzieciom poznawanie różnych aspektów rzeczywistości. Także tych groźnych, bo z takimi też spotkają się w życiu. Ale to, co dla mnie w tej książce jest najważniejszą wartością, a właściwie jest cały zestaw wartości, które ta książka pięknie, ale w nienachalny sposób propaguje. Szacunek dla przeżyć innego. Wszystko jedno, czy to inny człowiek, czy tylko wymyślony przyjaciel. Jak ważna w tej książce jest lojalność wobec naszych przyjaciół, serdeczność, gotowość do ponoszenia pewnych kosztów w imię dbania o przyjaźń. No daj Boże, żebyśmy wszyscy z tej lekcji coś wynieśli. Choć książka kończy się scenami jak z sensacyjnego filmu, nie polecam, jeśli ktoś boi się węży, a ostatnio przypatrując się na ulicy pewnemu łysemu mężczyźnie z rudym wąsem w kolorowej koszuli, poprzez skojarzenia z panem Trznadlem, poczułem się odrobinę nieswojo. Ale nas ciekawość pokonała, książka wciągnęła i dowiedzieliśmy się końca, a czy był szczęśliwy? No tego oczywiście nie zdradzę. A nie, to nie wolno. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy i teraz coś zupełnie. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu, pokazując bratu nową bluzkę z ulubionymi bohaterami. Alicja. Tata mi kupił, bo ty mogłeś iść na basen, a ja nie, bo jestem chora. Tosiek. Ala, nie myśl sobie, że ten basen to jest dla mnie raj. Ja się tam też męczę. Tak, historia notuje takie przypadki. 26,5 minuty po siódmej, jeśli chodzi o wyimaginowanego przyjaciela, to moim ulubionym jest, drogi redaktorze, nie uwierzysz, Soren Lorenzon. Kto to? Soren Lorenzon to jest wyimaginowany przyjaciel Loli. Charlie i Lola, polecam. Fantastyczna bajka, mogę godzinami oglądać. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions to remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my church. This is my church. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite z powerbankiem w zestawie zapłacisz tylko 1599 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Last Minute 500 Plus wciąż czeka na Ciebie w Rainbow. Przypominamy, na początek dla każdego do 50% rabatu, a na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Takie Last Minute Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30. Romuald Wójcik. Wnioskami lokatorów o odszkodowania zajmie się komisja weryfikacyjna. Być może już dziś zapadną pierwsze decyzje o wypłacie pieniędzy, do czego zobowiązany będzie warszawski ratusz. Prawo do tego mają lokatorzy nieruchomości, których reprywatyzację uchyliła komisja. Mieszkańcy mogą starać się zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. Odszkodowanie dotyczy strat materialnych, zadośćuczynienie niematerialnych, takich jak stres, choroby i straty moralne. Dotychczas do komisji przysłano około 100 wniosków. To ostatni tydzień pisemnych matur, za półtorej godziny egzamin z hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Napisze go około 600 osób. O 14 egzamin na poziomie rozszerzonym. Język hiszpański jest jednym z najrzadziej wybieranych języków obcych na maturze. Od lat zdaje go mniej niż 1% maturzystów. Od dziś można głosować w konkursie Polskiego Radia i ZX-u Piosenka na 100. 15 maja kapituła konkursu wybrała 10 piosenek z ponad 1000 zgłoszonych. Kolejny etap należy do słuchaczy. Głosować można przez wysłanie SMS-a i stronę internetową piosenka na 100 polskieradio.pl. Tam też jest lista wybranych przez jurorów utworów. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 5 piosenek i z nich ponownie kapituła wybierze zwycięski utwór lub utwory. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Analitycy spodziewają się dobrych danych. GUS poinformuje dziś o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek prognozuje, że produkcja przemysłowa wzrosła o co najmniej 8,5%, licząc rok do roku. Spodziewamy się, że produkcja przemysłowa w kwietniu solidnie przyspieszyła. To ma związek przede wszystkim z bardzo niską bazą odniesienia z roku poprzedniego. Dla przypomnienia, w kwietniu 2017 roku produkcja spadła o 0,5%. Był to jedyny spadek w 2017 roku i tak naprawdę najniższy wynik w całym 2017 roku. Bardzo dobrze powinna wypaść także produkcja budowlano-montażowa, przede wszystkim dzięki sprzyjającej w kwietniu pogodzie. Tydzień na giełdach rozpoczyna się od zwyżek. W Azji inwestorom dopisują dobre nastroje, to dzięki wstępnemu porozumieniu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w sprawie zwiększenia wymiany handlowej. Najwięcej idzie w górę indeks w Hongkongu o 1,2%. Złoty słaby, jest to wynik umacniającego się dolara i pośrednio też słabości euro, mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Kurs euro-dolara w poniedziałek rano jest najniższy od kilku miesięcy. Inwestorzy obawiają się sytuacji we Włoszech, gdzie ma zostać powołany w tym tygodniu rząd, który ma pomysły populistyczne, które się nie podobają inwestorom. Euro kosztuje teraz 4,30 zł, dolar 3,66, tyle samo frank szwajcarski i funt brytyjski 4,91. W dalszym ciągu rosną ceny ropy. Amerykańska WTI kosztuje prawie 72 dolary za baryłkę, a ropa typu Brent niecałe 79 dolarów. Na ceny ropy w najbliższych dniach mogą mieć wpływ wybory w Wenezueli, w których zwyciężył obecny prezydent Nicolas Maduro. To może wywołać kolejne amerykańskie sankcje wobec tego kraju. Duże producenta ropy. Złoto po 1288 dolarów za uncję, a kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Słoneczny dzień przed nami, zachmurzy się i przelotnie popada na Suwalszczyźnie, a w ciągu dnia pokropi też na Podkarpaciu i na Podhalu. Na Podlasiu możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na południu, północnym wschodzie, na wybrzeżu zachodnim, a także w czasie burz będzie porywisty. 18 stopni w Przemyślu, 19 w Częstochowie, Koszalinie, Krośnie i Ostrołęce, 20 w Zielonej Górze, Bielsku-Białej, Kielcach i we Włocławku, 21 w Warszawie, Świnoujściu, Olsztynie i Jeleniej Górze, do 22 stopni w Szczecinie. W sprawie tego, co opowiadał dr Tomasz Rożek o bąbelkach, to napisał ktoś, że co ważniejsze, nie ma takiej możliwości, aby powiedzieć ze złością słowa bąbelki. I teraz wszyscy próbujemy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

nas. Potem kwiat, potem kwiat czerwony skoro przyszedł na to czas. Potem kwiat czerwony skoro przyszedł na to czas. A tych co wiernie czekają będą żołnierze śpiewali o tym jak pięknie zakwitają kwiaty czerwieńsze od mali. Kolejne nagranie Piotr Metz przedstawi Państwu jutro, dokładnie o tej samej porze. My już wiemy, że potem kwiat czerwony to muzyka Jerzego Wasowskiego. Słowa napisał Bronisław Brok. 68 rok. Otrzymuje tę płytę pan Maciej z Olsztyna. Młody, jak czytam, ale obeznany dzięki rodzicom. Rocznik 2006. Gratulujemy oczywiście i zapraszamy na jutro. 227 trójek teraz w każdej innej sprawie. Dzień dobry. Ja w sprawie suszenia mokrego prania na mrozie. Czy tam czasem nie zachodzi, aby zjawisko sublimacji, a nie parowania? Myślę, że to sublimacja. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Nie, nie, nie, to bardzo możliwe, że ma pan rację, ale na tak wysublimowane pytania może odpowiadać tylko dr Tomasz Rożek, a no akurat musiał wyjść. Zapraszamy do trójki. Ale jutro będzie. Za 18 minut ósma, teraz zupełnie inny temat. Będą stawiać żagle, będą czyścić okręt, no ale także będą obierać ziemniaki. Mowa o uczestnikach rejsu niepodległości. Będzie to podróż dookoła świata, która ma promować Polskę w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wczoraj w południe z Gdyni wypłynął dar młodzieży. Na żaglowcu są studenci Akademii Morskiej, którzy w ten sposób odbywają praktyki, a także uczniowie szkół morskich i laureaci ministerialnego konkursu. Tak było na pokładzie tuż przed startem. Proszę na mostek szkolny. Nieźle, kochany, nie odwiązuj tutaj, rybko. Są tu mapy elektroniczne, pogodowe. Ireneusz Lewandowski, komendant daru młodzieży. Na bieżąco jest sprawdzana pogoda i będziemy wybierali takie trasy, żeby unikać tych ekstremalnych warunków. Przełóż tutaj pod tą linkę. Józef Grzesiak, starszy bosman. Patrz, jedziesz, jedziesz, jedziesz równiutko. Powoli. Teraz tą, tu sobie weź, wybierz z góry, ona ma wejść po swojej linii, z góry, na angielski zawiąz. Jest dyscyplina, jest i to duża naprawdę. Bosman krzyczy, jak coś źle robimy to krzyczy, ale zwykle jak to krzyczy to już wszyscy dobrze robią. Osoby, które były już się zamustrować, biorą bagaże i proszę sami. Obecnie czekamy na zamustrowanie. Czy jakby oficjalne wejście na statek, bo osoby odpowiedzialne na statku muszą zapoznać się, że mamy wszystkie potrzebne dokumenty, które uprawniają nas do pływania. 155B to będą ostatnie drzwi, tutaj drugie za tymi drzwiami. Proszę. 151B? 151B to będą drugie drzwi po lewej stronie. Na tak małej przestrzeni będzie żyło ze sobą ponad 100 osób. W kubrykach będą ludzie mieszkali po 10 osób. Ej, a które łóżko wziąć, dolne czy górne? W sumie jak będę na dolnym, to jak ktoś będzie żygał, to na mnie, a tak to ja będę na kogoś, to idę na górę. Chyba najprzyjemniejsze pomieszczenie w statku. No niby tak, każdy lubi przychodzić z chęcią. Marek Szcześniak, szef kuchni. Przygotowujemy obiadzik, kolacyjkę, sosik,

Wracałem do ciebie niewinny, dijemy to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Zdaje się, że na liście mocno poszło. Muzyczny rozkład jazdy. Że do góry. Krystian Hanke. Całkiem możliwe, ale jeśli singiel z tego krążka, o którym za chwilę pojawi się także w zestawie do głosowania, to sądzę, że pójdzie jeszcze ho, ho, ho. A to koncertowe nagranie i koncertowy album. Koncertowe wydawnictwo nawet. A ciekawe, czy ktoś już po tych dźwiękach wpadnie, kto zacz. Bo my tu sobie ładnie leniuchowaliśmy przez ten weekend, a w tym czasie na sklepowe półki i serwery trafił nowy album Joe Bonamassy, zatytułowany British Blues Explosion Live. Ładnie i daleko. Oczywiście, że to jest Joe Bonamassa i po tym fortepianie może trudniej było rozpoznać, ale to na pewno koncertowa płyta amerykańskiego bluesmana, który na warsztat wziął, zgodnie z tytułem, muzykę z Wysp Brytyjskich, którą tworzyli jego muzyczni idole Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page. Jak podkreśla sam Bonamassa, nic nie inspirowało go bardziej jako gitarzystę niż muzyka tych trzech mistrzów. Koncert, dodam, zarejestrowano w 2016 roku podczas festiwalu Greenwich Music Time w Old Royal Naval College. Tak to wszystko pięknie brzmi. Chciałby się dłużej posłuchać tej cudownej gitary, ale teraz coś dla koneserów takiego elektroroka. Fani zespołu Nine Inch Nails się cieszą i szykują się do wydania nowego mini-albumu zatytułowanego Bad Witch. Przygotowania polegają na podzieleniu się z nami pierwszą piosenką z tego wydawnictwa. Jej tytuł to Good Break Down the Door. I całość będzie dostępna od 22 czerwca. A kilka dni później Trent Reznor i spółka promować je będą koncertami w okolicy. 30 czerwca zagrają w Pradze, 2 lipca w Berlinie, no a w Polsce niestety nie. Ale okazję do zobaczenia Nine Inch Nails będą mieli także ci, którzy wybierają się na festiwal Roskilde, albo Rockwerchter, albo Montreux Jazz Festival. To Nine Inch Nails. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o braterskim duecie Orbital. Dziś inni brytyjscy bracia, Guy Howard Lawrence, czyli duet Disclosure, trafiają do naszej rubryki. A to za sprawą nowej piosenki o łacińskiej nazwie Ultimatum. Ten damski głos i bardzo niebrytyjska muzyka, które panowie wsamplowali w swoją muzykę, to piosenka malijskiej wokalistki Fatoumaty Diawary, która wkrótce, dokładnie 24 czerwca, da koncert we Wrocławiu. Do wydarzeń związanych z festiwalem Wrocław jeszcze zdążymy wrócić, ale to bardzo dobra okazja, by zwrócić Państwu uwagę na to, że dużo dobrego będzie się nad Odrą działo. Po duecie Disclosure w najbliższym czasie koncertów się nie spodziewamy. Są tak zajęci pracą nad nową płytą, że aż nie organizują w tym roku kolejnej edycji swojego festiwalu Wild Life. A Ultimatum, przypomnę, z gościnnym jakby, trzeba dodać, udziałem, Fatoumaty Diawary, to pierwsza oznaka ich artystycznego życia od wydanego w 2016 roku mini-albumu Moog for Love. To Disclosure. A ponieważ to poniedziałek, więc możemy śmiało ruszać w podróż. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I być może kolejno Państwo ruszą na jakiś koncert, a festiwali nie brakuje, sezon koncertowy dopiero nabiera tempa. Pomyśleliśmy sobie, że dziś przy okazji tego przyjaciela wyimaginowanego, o którym mówiliśmy, wyimaginujemy sobie również stację kolejową. Gdyby w Państwa okolicy najlepiej niedaleko domu powstał nowy dworzec, nowa stacja, nowy przystanek kolejowy, to jakby go Państwo nazwali? I ale dlaczego? Nie, dlaczego niedaleko? Hen daleko, żeby jechać długo. Ale przystanek koło domu.